Bismillahirrahmanirrahim. Ramuzül Ahadis kitabının 543. sayfasındadır. Arapça metnini, kaynaklarını merak edenler oraya baksın diye, teyfe girsin bu ifademiz diye söylüyorum. 543. sayfanın ikinci rivayeti. Birinci rivayeti, birinci sıradakini geçen hafta okumuştuk. İkinci rivayet Enes radıyallahu anh'den rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek kapısı parmakla çalınırdı diyor Enes radıyallahu anh. Kapı nasıl çalınır? Tokmağını kaldırırsın, tak tak tak vurursun. Veyahut elinde bastan varsa ihtiyar, tak tak tak tak vurur. Veyahut sağına soluna baktın, bir şey göremediğin zaman elinin avucunun pat pat vurursun, güm güm öter içerisi. Veyahut yumruklanır. Veyahut gelen adam kızgınsa, alacaklıysa, efendim ev sahibi ise, bilmem, tekmeler filan. Bazen küçük çocuk kızar filan, gelir kapıyı güm güm güm tekmeler. Ne o, kapıyı mı yıkacaksın? Böyle kapı mı vurulur filan deriz. Kapı nasıl vurulmuş? Bak, buradan sahabe-i kiramın edebini öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek kapısı parmakla vurulurdu. Tıkır tıkır, şöyle yavaşçacık. Gayet sakin, gayet edeple, gayet efendim yumuşak bir tarzda vurulurdu. Yani güm güm vurulmazdı manasına. Muhterem kardeşlerim, bizde bir söz vardır. Et-turuku küllüha adabun. Tarikatlar, tepeden tırnağa hepsi genel vasfı itibariyle adaptır. Edep. Yukarıdan aşağı, tepeden tırnağa, baştan sona, efendim, evvelden ahire, hep edep. Edep dediğimiz şey nedir? Bir şeyi kaidesine en uygun tarza, en münasip şekilde yapmaya o işin edebi derler. Yemek yemenin edebi, adabı. Selam vermenin adabı. Kapı çalmanın adabı. Hocalığın adabı. Talebeliğin adabı. Çarşı pazarda alışveriş yapmanın adabı. Bilmem, evlenmenin adabı. Düğün yapmanın adabı. Her şeyin adabı vardır. Ve adaba riayet eden izzet bulur, yükselir, ilerler, affolur, mağfiret olur, makam sahibi olur, mertebe sahibi olur, büyük insan olur, kamil insan olur, sevgili insan olur, Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. Rabbimizin dünya ahiret ikramlarına mazhar olur. Edepsiz bir edep mahrum geçt ez lütfü Rabb. Mevlana Celaleddin Rumi'nindir sanıyorum Farsça bu ifade. Edepsiz Rabb'ın lütfundan mahrum kalıverir. Edepsiz çünkü. Her şey edeple. Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Edep nedir? Manevi bir taçtır. Görünmez bir taçtır. Görünmez ama gören görür. Manevi bir taçtır. Nurdan bir taçtır. Nur-u hüdadan bir taçtır. Allah-u Teala Hazretlerinin o güzel nurlarından, en kıymetli nurlarından bir nurdur bu. İnsanın başını taçlandırır, alnını taçlandırır, pırıl pırıl parıldatır. Efendim, o taçla insan sultanlar gibi olur, padişahlar gibi olur, şahlar gibi olur, edepli olursa. Edepsiz, edepsiz tepetaklar aşağı gider. Mahrum olur, kapıdan kovulur. Çıktığı makamdan aşağı düşer. Yükseldiği yerden kaybeder. Onun için edebe her yerde, her zaman yapacağımız işin nasıl yapılması gerektiğine çok dikkat etmemiz lazım. Buna biraz da teknik sahada işin teknolojisi de diyebiliriz. Yani depreciliğin edebi nedir? Kilit yapmanın edebi nedir? Ne bileyim, marangozluğun edebi nedir? Ustalığın edebi nedir? Yani her şeyin güzel yapılma şeklini mutlaka araştırmamız lazım. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hazretleri kulunun herhangi bir işi, hangi işi olursa olsun, güzel yapmasını sever. Rahmetini o kuluna ihsan eder. Hangi işi yapıyorsa. Şimdi dün evimizin önünde çöpleri attırtıyoruz. İnşaat molozları, artıklarını. Adam geldi, arabaya doldurdu, attı. Eksik bıraktı. Orada çöp bıraktı, süprüntü bıraktı. Sonradan bir ihtiyar amca geldi, onu kazıdı, kürüdü, derledi, toparladı. Yani madem bu işi yapacaksın, doğru düzgün yap. Banyonun fayansları kırılmış, tamir ettirdik. Adam tamirini yaptı, çöplerini dışarıya attı, ortalığı toparladı, duvarları güzelce sildi, tertemiz bir hale getirdi. Buyurun, size teslim. Tamam. Edebine riayet etti. Güzel yaptı. Bir kömürcü hatırlıyorum. Ben kömür deposuna kömür almaya gittiğim zaman karşıma çıktı. Hamal lazımsa ben taşıyayım kömürünüzü dedi. Ben de buyur dedim. Çünkü nasıl olsa birisi taşıyacak. İlk geleni reddetmem için bir sebep yok. Buyur dedim. İyi ki buyur demişim. Adam evliya mıydı? Sülahadan mıydı? Neyin nesiydi bilmiyorum. Yani sanki küfe küfe kara kömürü taşıyan bir insan değildi de sanki çok yüksek bir zat gibiydi. Gayet güzel taşıdı, gayet güzel ortalığı sildi, süpürdü, çöplerin döküldüğü, kömürün kirlettiği yerleri süpürgeyle temiz etti, kömürlüğün şeyini kapattı. Seneler önce benim en büyük böyle üzüntülerimden bir tanesi, niye bu zatın ismini, adresini almadım diye. O kadar kibar konuşuyor. Verdiğim para konusunda hiç bir problem çıkartmadı, münakaşa yapmadı. Yani herhalde çok sordum nerelisin diye Erzurumlu imiş. Erzurumlu, zaten Erzurumları umumiyetle çok beğeniyorum. Yani hakikaten İslam terbiyesi almış, mert kimseler oluyorlar, güzel. İşte her şeyin muhterem kardeşlerim, edebine riayet etmemiz lazım. Yani hangi işteysek, bizim üstümüze bir başka insanın olmasına sanki yarışmamız lazım. Olmaması için yarışıp da olmaması için gayret etmemiz lazım. Her şeyi güzel yapmamız lazım. Bak Mehmet Akif merhum, nur içinde yatsın. Yani ben senden daha uzağa taş atarım, ben seni güreşte yenerim filan gibi bir şeyde, gel bakalım yeneceksen göreyim dermiş yani. O konularda pehlivanlığı varmış, iddiası varmış. Yani öyle geri durmazmış. Prensip sahibiymiş. Buradan kalkarmış bu semt onun semti. Bu Sarı Güzel Caddesi onun caddesi. İşte şu üstteki cadde Sarı Güzel Caddesi. Mehmet Akif'in oturduğu cadde bu cadde. Mübarek buradan Halkalı'ya gidermiş. Fransızların işlettiği trene binmemek için. Şuura bak. Buradan tıpış tıpış yürüyerek gider gelirmiş. Efendim bir şeyi daha hoşuma gidiyor. Bu bizim namaz vakitlerini hesaplayan Profesör Fatin Gökmen Hoca. Kandilli Rasathanesi'nde astronomi profesörü, ahbap demişler, dost. İyi insan ikisi de. Nur içinde yatsınlar. O Kandilli'de, Çengelköy'de bir yerde oturuyormuş. Beylerbeyi'nde veyahut yani o şeyine yakın, iş yerine yakın bir yerde oturuyormuş. Mehmet Akif'le anlaşmışlar. Demişler ki, işte falanca gün saat 2'de zat-ı halinizi ben ziyarete gelirim. Peki buyur. Mehmet Akif onu ziyarete gelecek. Buradan gidecek. Boğaz'ı geçecek. Orada onu ziyaret edecek muhterem kardeşlerim. Bir yağmur, bir sağanak, bir böyle bardaktan boşanırcasına böyle hızlı fırtınalı şey efendim yağmur. Fatin Hoca bakmış ki camlardan dışarısı görünmüyor yağmurdan. Bizim Mehmet Akif bu havada gelemez demiş. Allah bilir ya, gelemez bu havada. Hizmetçisine demiş ki Mehmet Akif gelecekti saat 2'de, 3'te, 5'te neyse anlaştıkları saat. Gelecekti ama gelemez ya bu yağmurda, bu çamurda, bu fırtınada, bu her tarafın göllendiği zamanda Fatih'ten kalkacak da gelemez ya. Ben karşı komşudayım. Eğer gelirse hemen beni haberdar ediver. Saat 2'ye gelmiş, tık tık tık tık kapı çalınmış. Mehmet Akif kapıda. Sırılsıklamışlanmış, ıslansın. Sözünü yerine getirdi ya. O kadar uzak mesafe, 3 vasıtalık mesafeye rağmen buradan köprüye, köprüden Üsküdar'a, Üsküdar'dan Kandilli'ye yürümek az bir şey değil. Ama dakikasında, anında hemen kapıyı çalmış. Hizmetçi, ooo efendi hazretleri buyurun hemen hocamıza haber vereyim, Fatin hocamıza haber vereyim. Karşı komşuya gidiverdiydi de hemen haber vereyim deyince gözüm yok demiş. Üzüm yok demiş. Ben Fatih'ten kalktım, buraya kadar anında randevuma yetişeyim, kaçırmayayım, verdiğim söz yerini bulsun diye ben bu kadar ıslanıp buraya yağmur demedim, fırtına demedim, uzak demedim, geldim de o evde bekleyemedim, yüzüm yok demiş, yokmuş gelmiş. Prensibe bak, sağlamlığa bak. Yani öyle İstiklal Marşı'nı yazmak kolay olmuyor. Herkes mecliste ayağa kalkmış, ne kadar uzun müddet alkışlamışlar, alkışlamışlar, alkışlamışlar, alkışlamışlar. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun içinde benim inlemeli. Ne oldu sonra o sözler ama neyse, yani sağlam insan bak nasıl sağlam oluyor. Biz de her işimizi öyle yapmalıyız. Vaat, el va'du teddeyin. Vaat etmek, borçlanmak gibidir. Tıkır tıkır ödeyecek. Hocam şimdi bu devirde borcunu ödeyen mi var? Sen edepsizlerimi örnek alacaksın, edebimi esas alacaksın kendine. Cümle cihan halkı borcunu ödemese sen tek olarak ödeyeceksin. Cümle cihan halkı verdiği ahdi bozsa sen sapasağlam bozmayacaksın. Cümle cihan halkı yaptığı işi hileli yapsa sen doğru yapacaksın. Cümle cihan halkı edebi, terbiyeyi, dini, imanı, İslam'ı, insanlığı hepsini bir tarafa bıraksa sen tek başına böyle insan olarak yaşayacaksın. Müslüman olarak yaşayacaksın. Bu ruh kuvvetine sahip olmazsan kendini öyle sağlam Müslüman da sayma. Peygamber Efendimiz diyor ki İslam garip olarak geldi, gene garip kalacak, garip haline dönecek. Ne mutlu gariplere diyor. Çevrende sana yar olacak bir tek tanıdık dost kalmayabilir. Tek başına kalabilirsin. Anan yar olmaz, baban yar olmaz, karın yar olmaz, çocuğun yar olmaz, komşun yar olmaz. Çevrendeki herkes faizle yenilir, birada içilir, kumarda oynanır, bilmem ne de yapılır, şu da olur, bu da ya 20. yüzyıldayız şimdi bunlarla neymiş filan diyebilir. Ama sen tek başına, ben Müslümanım. Ben Allah'ın yolunu istiyorum. Ben Allah'ın yolunu seviyorum. Ben Allah'a kul olmak istiyorum. Ben Allah'ın emrini tutmak istiyorum diye tek başına kalsan tek başına gitmelisin. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Öyle felsefe yok İslam'da. İslam'da Allah'ın dinine sadık kalmak prensibi var. Allah'ın emrine, iradesine kendisini teslim etmek prensibi var. Geldim ya Rabbi, kapına sana teslim oldum. Emret, ferman senindir. Senin buyruğunu tutacağım demek prensibi var. Döneklik yok. Dönmek yok. Tak adımını attı mı kale gibi sapasağlam durmak var. Nerede öyle Müslümanlar? Mezarda belki ama gene de çıkar. Tohum var ya. Elhamdülillah. Kurdun oğlu akibet gene kurt olur dediği gibi, gurkzade akibet gurkşevet dediği gibi, herkes aslına nesline çeker. Aslanın yavrusu aslan olur. Kurdun yavrusu kurt olur, çakalın yavrusu çakal olur, yılanın yavrusu yılan olur. Bu buralarda bir ara uzun zamanlar aslanlar kükredi, yaşadı. Vardır onların da evlatları. Bulunur kurtaracak bahtı kara madenini dediği gibi. Allah Teala Hazretleri bizi yolundan ayrılanlardan etmesin. Ayrılan kaybediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin kullarının ibadetine, taatine, İslam'a yardımına, Müslüman olmasına, sadık olmasına, vefalı olmasına ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Tutarlı bir insansak, tutarlı bir Müslümansak bizim öyle olmaya ihtiyacımız var. Onun için her şeyi güzel yapacağız. Kapıyı çalmanın adabı. Ne var çocuk çalarsın? Kapıya yan dönersin veya arkanı dönersin. Açan ile karşılaşmamak için. Çünkü belki şey açık saçık çıkıverir, gafil çıkıverir, fark etmeden çıkıverir. Her şeyde adaba dikkat edeceksin. Ayakkabı giymenin, çıkartmanın, elbise giymenin, çıkartmanın, efendim camiye girmenin, çıkmanın, konuşmanın, dinlemenin, her şeyin adabı vardır, vardır. Bil bunu, olduğunu, onu öğren. Hocam ben bunları nereden öğreneceğim? Hadislerden öğreneceksin. Peygamber Efendimiz'den öğreneceksin. Lafla değil ki bu iş. İşte Allah bize numune göndermiş. Böyle olun. Şu kulum gibi olun. Ben bu kulumu sevdim, beğendim, elçi tayin ettim, resul ettim kendime, habib edindim, sevdim, ben sevdim diye bize numune gönderdiği Peygamber Efendimiz'i ölçü alacağız. Başka ölçü yok. Başka model yok. Var ama onlar Allah'ın sevdiği modeller değil. Allah'ın sevdiği örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kâne hâtemmuhu min verikın ve kâne fassuhu habeşiyyen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mührü şerifi gümüş madeninden yapılmaydı ve taş yeri efendim Habeş akikinden idi. Hatem hem mühür hem yüzük manasına geliyor Arapçada. Çünkü yüzüklerini aynı zamanda hatem olarak kullanırlardı. Yüzüğün taşına bir şeyler yazarlardı. Onu şöyle bastığı zaman aynı zamanda mühür olarak kullanılırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de yüzüğü gümüştendi. Gümüşten daha kıymetli madenler var. Onları kullansaydı, kullanmamış. İşte orasına dikkat etmen lazım zaten. Altın bizim ümmeti Muhammed'in erkeklerine kullanılması haram. Hocam ben nişan yüzüğünü altından yaptırmıştım. Cahillik etmişsin, güzel. Anladığın zaman güzel. Yani Peygamber Efendimiz gümüş yüzük kullanırmış, buyur sen de gümüşten kullan. Altın daha kıymetli ama işte fazla süse, ziynete düşmesinler diye veyahut daha başka nice hikmetleri varsa o sebeplerden bazısı anlaşılır, bazısı anlaşılmaz. Bazısı belki 25. yüzyılda anlaşılacak. Onu sen bilemezsin ki, bak altının diş kaplamasında kullanılmasına izin veriyor da Peygamber Efendimiz, yüzükte kullanılması benim ümmetimin erkeklerine altın yüzük kullanmak haram, çıkart onu diye çıkarttırıyor. Neden? Gümüşü ağızda kullansa, diş kaplamada kullansa gümüş okside olur, koku yapar, ağzı boyar, zehirler filan. Altın hiçbir şey olmaz. Altın öyle bir madde ki okside olmuyor, bozulmuyor. Toprağın altından 5 asır, 10 asır, 20 asır sonra çıkıyor, kazıyorsun. Her şey çürümüş, bakırlar yemyeşil olmuş. Efendim her şey toprak haline gelmiş, altın olduğu gibi duruyor. Eğer paranın içinde biraz bakır filan varsa onlar yeniliyor, altını gene kalıyor. Sapasağlam. Demek ki kullan dediği yerde kullanacağız, kullanmadığı yerde kullanmayacağız ve emre uyacağız. Bursa valisi memuruna emretmiş eski zamanda, çekirge yolunu Muradiye'ye kadar ağaçlandır iki tarafını. Adam ağaçlandırmış, çağırmış valiyi, demiş emrinizi tuttum. Muradiye'ye kadar ağaçlı, oradan sonrası da ağaçlı. Bunlar ne demiş? Efendim işte biraz daha fazla yaptım. Çök onları. Çök onları demiş. Yani ben olsaydım çöktürmezdim de, arkasından niye çök onları dediğini izah ediyor. Bugün bir sebeple fazla yapmaya alışmış olan insan, yarın bir başka bahane ile verdiğim emri eksik yapmaya da bahane bulur. Tam yapmayı öğrensin. Müslüman da her şeyi tam yapmayı öğrenecek. Eksiksiz, fazlasız, tam istediği şekilde sünnet-i seniyeye uygun yapacak. Ne olur böyle olursa? Çok büyük kazanç var, çok mükafat var. Kim benim sünnetimi ümmetimin bozulduğu, fesada uğradığı zamanda ihya ederse, uygularsa, canlandırırsa, yaşarsa, yaparsa, yaptırırsa, uyarsa, ona 100 tane şehit sevabı verilecek diyor Peygamber Efendimiz. Sünnete uygun yaşadın mı 100 şehit sevabı var. Emrini aynen tuttun mu 100 şehit sevabı kazanacaksın. Ah keşke bir kere şehit olsak. Bir kere şehit olmak bile insana hesapsız cennete sokmaya kafi geliyor. Fakat bir noktayı şeyde okumuştuk, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin'in de muhterem kardeşlerim, şehidin bile kul hakkı sorulacak, haberiniz olsun. Kul hakkı, kul. Kulun hakkını üstünüze geçirmeyin, haram yemeyin, gasp etmeyin, gadir etmeyin, başkasının malını haksız olarak üstünüze almayın. O çok çok fena bir şey. Çok zarara uğrarsın. Şehide bile sorulacak diye şerhte okudum da tüylerim diken diken oldu. O bakımdan aman üzerinize kul hakkı geçirmemeye çok dikkat edin. Hepimiz çok dikkat edelim. Kâne hâtemuhu min fiddatin ve min fiddatin fassuhu minhu. Yüzüğü gümüşe, gümüştendi. Taşının yuvası da yeri de gene gümüştendi diye bir rivayet daha var. Demek üstünde Habeşi akik, Habeş'ten gelme akit de varmış ama gümüş yüzükmüş. Şimdi yüzüğü, efendim nikah yüzüğünü ben altından yaptım dedik de, yani böyle demişse bir kimse ne yapacak? Düzeltecek. Gümüşe çevirecek onu, kullanmayacak filan. Zaten nişan yüzüğü diye bir şey yok ki. Gelelim bir de işin o tarafına. Yani bu yüzük neden takılıyor? Peygamber Efendimiz takmış diye takarsın. İşte böyle akitten bir yüzük. Ama evlenme alameti olarak yüzük efendim nişanlıyken sağ tarafa takılırmış. Evlenildiği zaman sol tarafa takılırmış. Nereden çıktı? Avrupa'dan çıktı. Hoppadak Avrupa'dan çıktı. Daha önce ben babama sordum, büyüklerimize sordum. Yoktu böyle şey diyorlar. Yani bu Avrupalılar böyle bir gölge gibi, muhterem kardeşlerim, gölge gibi evinizin içine kadar süzüldüler. Her şeyimize hakim oldular. Frenk gömleği, frenk pantolonu, frenk kumaşı, frenk takkesi, şapkası, frenk bilmem efendim usulü, frenk alafranga ne demek? Alafranga frenk gibi demek. Alaturka ne demek? Türk gibi demek. Hangisi iyi? Alaturka fena, alafranga güzel. Nereden çıktı bu? Eğer hakikaten senin dediğin aklen, mantıken, ilmen doğru olsaydı, adamlar bizim şark köşelerini beğenip de evlerine şark köşesi yapmazlardı. Divanlarımızı beğenip divan yapmazlardı. Hamamlarımızı beğenip hamam yapmazlardı. Şalvarlarımızı beğenip şalvar modasını benimsemezlerdi. Onlar açık göz, nerede faydalı bir şey varsa şıp diye alıyor. Sen de taklitte elindeki güzel şeyleri bırakıyorsun, başkasının çirkin şeylerini alıyorsun. Eskiden Avrupalı nasıl yıkanırdı? Kovboy filmlerinden seyredin. Ortaya bir yarım fıçı, yarım fıçının içine bir birisi giriyor, sabunlanıyor, bir ötekisi giriyor, sabunlanıyor, bir ötekisi giriyor, sabunlanıyor. Ondan sonra lavaboya tıkıyorlar, tıkama yeri var lavabonun. Lastik şimdi var ya, kimse onun neden olduğunun farkında değil, o Avrupa usulü. Lastiği tıkıyor oraya, suyun gitme yerine, su doluyor. Şaldır şaldır şaldır şaldır suyu dolduruyor. Yüzüne bir çalıyor, bir daha çalıyor, bir daha çalıyor, aşağı dökülüyor, bir daha. Ne oldu sümük, bilmem çapak, şunu bunu, bir gitti bir geldi, bir gitti bir geldi. Sen temizlendin mi, kirlendin mi? Bu Avrupa usulü. Bu böyleydi. Gidin Avrupa'daki otellere, şeylere, muslukları böyle öyle yerdedir ki abdest almak için altına ayağınızı sokamazsınız. Neden? Musluk böyle yüksekten avucunuza su doldurup da yıkamak için değil ki, orayı doldurmak için, suyun gelmesi için. Orayı dolduracaksın, şap şap şap şap yüzüne vuracaksın kirli suyu. Müstamel suyu yüzüne vuracaksın. Onların temizlik anlayışı sakattı. Bizdedir öyle şırıl şırıl akan suyla efendim yıkanmak, şırıl şırıl akan suyla böyle abdest almak, efendim mayı müstamel üstüne sıçramasın diye tedbir almak. Hocamız rahmetullahi aleyh buraya gelir imamlık yapar ama evde nasıl abdest aldığını bilseniz kadın önlüğü gibi önüne önlük geçirirdi hocamız. Böyle kadınların mutfakta şey yaptıkları gibi önlüğü boynuna takardı, önüne önlüğü takardı, abdesti alırdı. Neden? Temiz olmasına rağmen kullanılmış sular üstüne sıçramasın da, burada yaptığı imamlık fazileti tam olsun diye. Kendi hanımına cübbesini tutturmazdı. Hanefi mezhebinde hanımın eli değse abdesti bozulmaz ama Şafii mezhebinde bozulur diye kendi hanımına cübbesini tutturmazdı. İnceliklere dikkat ederdi. Neden? Her yapacağımız şeyi güzel yapacağız ya, imamlığı güzel yapıyordu hocamız rahmetullahi. Ondan, yani her şeyi güzel yapmak prensibinden. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabi bazen de neyin güzel olduğunu, neyin çirkin olduğunu şu benim gösterdiğim misallerdeki gibi anlamak kolayca mümkün olmaz. Her zaman kolayca mümkün olmaz. Sen dinine sımsıkı bağlan, Allah'a sımsıkı tevekkül et, Resulullah'a sımsıkı itimat et, onların yaptıkları, onların tavsiye ettikleri güzeldir. İtimat et, onların tavsiye ettikleri güzeldir. Her şeyi belki anlayamazsın. Belki anlayamazsın ama güzeldir. Avrupalılar sünnet olmuyor. Müslümanlar cap kesiyor eti. Sünnet oluyor. Kan akıyor. Olsun, o güzel. Neden? Temizlik, sıhhat, her bakımdan o güzel. Ötekisi çeşit çeşit rahatsızlıklara sebep oluyor. Sadece erkekte rahatsızlığa sebep olmuyor. Evlenmiş olan olduğu hanıma da rahatsızlıkların geçmesine sebep oluyor. Mikrop yuvası oluyor çünkü. Onun için İslam'a itimat et. Allah'ın emirlerine itimat et. Resulullah'ın emirlerine itimat et. 3 defa dene, 5 defa dene, 10 defa dene mukayese et ama anlayabildiklerinden hepsinden İslam'ın güzel olduğunu anladıktan sonra anlayamadıklarının da güzel olduğuna itimat et. Efendim Allah Kur'an'da şöyle buyurmuş, 20. yüzyılda bu böyle olur mu? Olur. 20. yüzyılda da olur, 25. yüzyılda da olur, 50. yüzyılda da olur, bilmem kaçıncı yüzyılda da olur. Eskimez. Senin bağlandığın prensiplerin hepsi değişir değişir, modası geçer de İslam pırıl pırıl altın gibi kalır. Neden? O nizamı Allah koydu. Milletvekilleri değişir, meclisler değişir, rejimler değişir, milletler değişir, devletler değişir, yönetimler değişir. İslam pırıl pırıl zirve olarak kalır. Onun için insan Müslüman olunca birkaç örnekten şıp diye anladı mı gerçeği, İslam'a sımsıkı sarılır. Bu yol güzel, bu yol nurlu, bu yol mübarek deyip ona göre her şeyini ona göre ayarlar. Siz öyle yapın. Biz de öyle yapalım. Kâne tenâmu aynâhu ve lâ yenâmu kalbuhu. Enes radıyallahu anh'ten yine hizmetinde çok bulunduğundan adetlerini, ihtiyatlarını iyi bildiğinden o rivayet ediyor umumiyetle. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözü uyurdu da kalbi, gönlü uyanık dururdu. Kalbi, gönlü uyumazdı, kendinden geçmezdi. Gözleri kapalı olurdu ama kalbi uyanık dururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi uyumazdı. Kendinden geçip de bir şeyi bilmez duruma gelmezdi. Peygamberlerin rüyaları da vahidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bazı efendim şeyler, bilgiler gözlerinin uyuduğu esnada gelirdi, kalbi uyumadığı için. Sadık rüya peygamberliğin 40 küsur şubesinden bir şubedir diye rüyanın da bir gerçeği olduğu, manevi alemden haber almanın bir aracı vasıtası olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Peygamber Efendimizin gözleri kapalı olsa bile kalbi uyanık dururdu. Peygamber Efendimiz bu tarafa dönük olsa bile arkasını görürdü. Nasıl görürdü? Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdi mi, onun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Sahih hadislerden bunu biliyoruz. Yani Allah görür gösterir, Allah işitir işittirir, Allah yapar yaptırtır, Allah yürüttürür götürtürür. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin kudretine göre asandır, kolaydır. Bir göz yumup açınca miraca çıkartır. Efendim kısa müddette efendim Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gecede Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Haram'dan Kudüs-ü Şerife, Mescid-i Aksa'ya kulunu götürür. Ruh, mal, ceset. Ruhuyla, bedeniyle şıp götürür. Dediler ki, nasıl olur? Say bakalım Mescid-i Aksa'nın pencereleri kaç taneydi? Peygamber Efendimiz Miraç'ta, İsra'da pencere mi sayacak? Sen onun zamanı hacıları mı sandın? Harem-i Şerif'in kaç kapısı var, kaç minaresi var bilmem. Ona mı dikkat edecek? Ama müşrikler soruyorlar, terledi Peygamber Efendimiz. Dikkat etmemiş. Gözünden perdeyi Allah bir kaldırdı. Sayarak söyledi. Şu pencere var, şu pencere var, şu pencere var. Kadir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Gösterdi mi? Gösterir. Götürdü mü? Götürür. Bir göz yumup açınca tarfetül ayında hezaları geçirir. Işığın gidemediği yerlere götürür. Işığın milyonlarca senede geldiği yerlere götürür. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi, yöneticisi, maliki, mutasarrıfı, her şeyi yapan, eden o. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir mübarek zatın ümmetiyiz. Her şeyi harika, her şeyi müstesna, her şeyi en güzel, her şeyi en kamil olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ama bizim gibi bir beşer idi, insan idi. Muhammedun beşerun la tel beşer. Peygamberimiz Muhammed Mustafa bir insandı ama insan gibi bir insan değil. Sanki ennehu yakutun beynel hacer. Yakutetun beynel hacer. Sanki o diğer dünya üzerindeki taşlar arasında yakut gibiydi. Elmas gibiydi, pırlanta gibiydi. Yani ikisi de taş ama yüzüğünün taşı neden? Yakuttan, zümrütten, zebercetten. Ona da taş deniliyor ama bu kaldırım taşına benzemez, çakıl taşına benzemez bu. Bu kıymetli taş dediğimiz gibi. Peygamber Efendimiz de beşerdi. Bizim gibi idi. Bizim gibi acıları vardı. Biraz sonra göreceksiniz. Ağrıları, üzüntüleri, hastalıkları vardı. Ama bütün hayatında karşılaştığı hadiselerin yaşanması esnasında aldığı tavır asil idi. Tavrı güzeldi. Edebi güzeldi. Hali güzeldi. Efendim sabrı güzeldi. Gayreti güzeldi. Sevgisi güzeldi. Her şeyi güzeldi. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda uymaya, benzemeye muvaffak etsin. Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimiz'in ahlak-ı şerifesi Kur'an'dır. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıldı Peygamber Efendimiz'in huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı. Kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli, tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayanı. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Kur'an bilmiyoruz, Kur'an okumuyoruz, Kur'an'dan haberimiz yok. Onun için doğru düzgün Müslümanlar olamıyoruz. Kur'an'la bağlantımız pamuk ipliği ile bağlı gibi. Öyle insan var ki haftalarca Kur'an-ı Kerim'e bakmaz. Aylarca bakmaz, yıllarca bakmaz. Öyle insan var ki Fatiha'yı doğru düzgün okuyamaz. Yani bir hoca gel bakalım, otur karşıma, şu Fatiha'yı bir oku bakalım dese, onu usulüne uygun doğru okuyacak insan ne kadar çıkar bilmem. Manasını bilmek, manasını uygulamak, onu hiç bilmiyor. Her gün, günde 40 defa Ya Rabbi bizi sevdiğin ikramda, inanda bulunduğun insanların yoluna sevk et. Bizi sakın gazap ettiğin kulların yoluna, sapıtmışların, şaşırmışların yoluna, Hristiyanların, Yahudilerin yoluna yöneltme, onlara benzetme diye günde 40 defa söylüyor namaz kılan Müslüman da ondan sonra Yahudinin, Hristiyanın peşinden gidiyor. Giyimi ona benziyor, yemesi ona benziyor, örtü ona benziyor, adeti ona benziyor. Demek ki haber yok. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin deriz kızdığımız bir adam. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu deriz. Duymuyor Müslümanların ağzından çıkan Fatiha'yı kulakları duymuyor. Çünkü Kur'an Fatiha'yı uygulamıyorlar. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in başında bir sayfası. Bir sayfası daha Fatiha'yı uygulayamamış benim şey Hacı Emin kardeşim, din kardeşim. Bundan sonra daha Bakara'sı var, Ali İmran'ı var, bilmem şu suresi var, bu suresi var. Sonuna kadar 114 tane sure, 6200 küsur ayeti kerime. Bunlardan hiç haberi yok. Hiç haberi yok. Bir kavga etmişler. Geçen gün bir yere bir dükkan açıyormuş birisi. Bizim kardeşlerimiz de ne yapacaksın burada demişler. Kuru yemiş, işi satacağım demiş. Ya haramdır, yapma, etme filan, bunun zararını görürsün demişler. Ondan sonra biz camiden çıktık diyor, yolumuzu kesti. Ne demek zararını görürsün? demek. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Bu memlekette hürriyet var, demokrasi var, laiklik var, bilmem ne filan. Bir sürü laf evelemiş, gevelemiş. Demişler ki yani zarar görürsün demek, Allah sevmez. Haramı satıyorsun, efendim haramı içiyorsun, içirtiriyorsun, milletin de sıhhatini bozuyorsun. Alkol faydalı mı, zararlı mı? Hiç alkole faydalı diyen bir aklı başında ilim adamı yok. Akılsız ilim adamı da yok zaten. Alkole faydalı diyen bir ilim adamı yok. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 4 yıldızlı koca generaller şeyler 300-400-500 kişilik salonda toplanmışlar. Bırakın rakıyı, vodkayı, efendim sert içkileri, böyle insanı içtiği zaman midesine kadar kezzap gibi yakan içkileri, biranın bile ne kadar zararlı olduğunu generaller söylemişler. General söyleyince başka bir şey mi oluyor? Hani onlar şey de böyle omuzları kalabalık kuvvetli insanlar ya, yani bilim adamı olarak onlar söylemişler. Gazeteler yazdı, insanı şöyle duruma düşürüyor, böyle duruma düşürüyor. Peki sen ne samimiyetsiz adamsın? Ne biçim adam bu? Sen de onu satıyorsun. Vicdanın sızlamıyor mu? Sızlamıyor mu? Yani içine zararlı olduğunu bildiğin bir şeyi sen hangi vicdanla satıyorsun? Satıyor millet. Yani bu nedir? Buna şöyle derler bizim eskiler. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu der. Perhizdeki adam lahana turşusu yer mi? Sonra o emekli albaymış da o içki dükkanını açacak olan demiş yani bak memlekette laiklik var, ben istediğimi yaparım bilmem neyim filan. Sonra demiş siz beni demiş gavur sanmayın, ben de Müslümanım demiş. Aa maşallah. Subhanallah. Tövbe yarabbi. Estağfurullah. Bu ne biçim Müslüman? Nereden çıktı bu? Evvel yok idi. İş bu rivayet yeni çıktı. Subhanallah. Yeni bir Müslümanlık mı üretiyorlar? Yeni bir fabrika mı açıldı? Bursa'da veya Ankara'da veya efendim Adana'da veya İzmir'de bilmediğim bir yerde. Yeni bir Müslümanlık mı üretimi başladı? Yeni tip model. 1989 model İslam. Böyle bir şey mi var? Ya İslam'da İçki yasak. Neden? İslam tutarlı bir sistem olduğu için. Bir taraftan modern sistemde içki zararlı diyecek bilim müesseseleri, askeri müesseseler, bilmem neler. Bir taraftan efendim polisler içki içen şoförleri takip edecek, kan tahliline götürecek, alkol muayenesi yaptıracak, ceza yazacak. Bir taraftan ciddi iş yerlerinde içki içmek yasak olacak. Bir taraftan askeriyede içki içmek yasak olacak. Bir taraftan da İçkiyi devlet imal edecek, efendim sen satacaksın, ben satacağım, Allah saklasın. Yani o bu satacak filan. Tutarsızlık, İslam böyle tutarsız değil. İslam bir şeyi zararlı dedi mi, kesiyor. Yaptırmıyor, yapmıyor. Aferin. İşte tutarlı böyle olur. Sistem tutarlı olduğu zaman böyle olur. Bak zararlı, zararlı olunca kesiyor. Biz tezatlıyız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bizim yaşanan işimiz, onun için bizim belimiz doğrulmuyor. İki yakamız bir araya, onun için gelmiyor. İlim yanlışlığını gösteriyor, fiiliyatta tatbik ediliyor. Halbuki ilim nedendir? İlim ne söyle, hangi şey gerçekse o anlaşılsın da anlaşılan şeyi çiğneyelim diye mi çalışıyor? İnsanoğlunun tezatıdır. Hürriyet. Vücudu tahrip etme hürriyeti yoktur. Cemiyeti tahrip etme hürriyeti yoktur. Ahlakı tahrip etme hürriyeti yoktur. İnsanlığı tahrip etme hürriyeti yoktur. İmanı tahrip etme hürriyeti yoktur. Hürriyet her yerde yoktur. Hadi bakalım, hürriyet var. Aç kapını, isteyen insan girsin içeri, isteyen yatsın. Yo hocam, sen ne yapıyorsun? Sana kürsüyü verdik, başladım bu sefer başka şeyler söyleme. Olur mu? Ben kapıyı arkadan kilitlediğim gibi bir de sürgü sürüyorum, bir de arkasına şey dayıyorum. Bu benim evim, kimse giremez. Ha gördün mü? Demek ki dışarıdaki adamın senin evine girme hürriyeti yokmuş. Ya neden? Hocam benim evime yabancı girerse benim evimin hali ne olur? Malım ne olur? Mülküm ne olur? Namusum ne olur? Ha hele hele. Yavaş yavaş bak yola gelmeye başladı. Hürriyet, hürriyet, hürriyet. Hürriyet kezzap mı? Cemiyeti tahrip etmenin şeyi mi? Yani vasıtası mı? Öyle cemiyeti tahrip etme hürriyeti yok. İslam'da yok. İslam bazı şeyde yasak der. İyi ki diyor. İyi ki haramları var. Ya Rabbi haramlarına da hamdolsun, helallerine da hamdolsun. Her şey ne kadar güzel. Zina haram. Yapamazsın. Yapamazsın tabii. İçki haram. İçemezsin. içmemen lazım. Zulüm haram, yapamazsın. Ah, İslam'ın güzelliğini insanlar bir anlayabilse. Biraz da biz anlatamıyoruz galiba. Ah, bir anlayabilseler. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın, hakim olsun ortaya da, her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun. Kâne râyetuhu sevda ve livâuhu ebyad. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Efendimizin bayrağı vardı, sancağı vardı. Efendimizin şeyi, efendim sancağı siyah, siyah şey birisi daha büyük oluyormuş, öteki küçük oluyormuş. Rayet dediği siyah. Umumiyette uzaktan göründüğü zaman siyah renkte görünürmüş. Yani başka renkte parçaları da varmış. Fakat siyah. Bayrağı, burada tercümede şey söylemiş. Yani sancağı siyah, bayrağı beyaz demiş. Rayet aslında bayrak demektir. Efendim, liva da sancak demektir. Ters yazılmış yani tercümesinde. Bayrağı siyahtı Peygamber Efendimiz'in ve adı Ukab idi. Kartal manasına geliyor. Yani kartal gibi böyle siyah dalgalandığından herhalde. Siyah bayraklıymış şeyi, özel kendi şeyinin bayrağı. Ve sancağı da beyaz, ak imiş. O biraz daha küçük boylu. Kâne rubbemâ tesele yevmel cumâti ve rubbemâ terekehu ahyânen. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bazen ekseriyetle cuma günü gusül yapardı. Bazen de bazı kereler de terk ederdi. Fakat çok tavsiyeleri vardır. Cuma günü yıkanmayı çok tavsiye etmiştir. Kendisi tabi su bulamadığından cuma günü terk etmiş olabilir. Perşembe akşamından yıkanmış olduğundan olabilir. Bazı başka sebepler olabilir. Kendisinin bizlere tavsiyesi cuma günü yıkanmak. Çok sevabı var. Kim cuma günü Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek gusül abdesti alırsa, tepeden tırnağa yıkanırsa, efendim, guslederse 10 günlük günahı affolur. Bir haftalık günahı 3 gün ziyadesiyle affolur. Yani geçmiş cumada yıkanmıştı. Bir haftalık günahı silindi, bir de 3 gün ziyadesiyle affoluyor. Her cuma yıkanmaya adet haline getirmiş, efendim, alışmış olan bir kimse her cuma yıkana yıkana demek ki günahlarını hep cuma günleri o yıkanmasıyla temizlemiş olacak. Ne kadar güzel bir şey. Onun için cuma günleri eski büyükler demişler ki, yani altınla alınsa bir yıkanmak için bir miktarcık su, az bir miktar bir su altın para sayarak alınsa bile veririm de gene yıkanırım demişler. Cuma günü cuma namazı var. Cuma namazına Müslüman güzel yıkanmış olarak gelecek. Ter kokusu yok. Tırnaklarını perşembeden kesecek. Kılları filan varsa koltuk altında öyle pırasa gibi uzun bir şey kalmayacak. Onları kazımış olacak. Tırnakları kesilmiş olacak. Efendim, yıkanmış olacak. Boyda tepeden tırnağa boy abdesti almış olacak. Efendim, güzel kokular sürülmüş olacak. Gelecek camiye temiz elbiseler giymiş olacak. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Her mescitte, mescide giderken zinetlerinizi giyininiz. Temiz tertemiz elbiseleri giyecek. Çorapları yepyeni tertemiz, pantolonu bayramlık, efendim, paltosu pardesüsü bayramlık, gömleği tertemiz gelecek buraya. Öyle cuma namazı kılınacak. Güzel kokuyla, sakin bir şekilde gelecek. Erken gelecek. Cuma'dan çok erken gelecek. Ne kadar erken gelirse sevabı o kadar çok olur. İçeri girdiği zaman bir tahiyyetül mescid kılacak iki rekat. Ondan sonra eğer vaaz varsa dinleyecek. Vaaz yoksa açıp Kur'an-ı Kerim okuyacak. Kehf suresini okursa yine 10 günlük sevabı affoluyor. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe velem yecellehu ivecâ ile başlayan, ayetiyle başlayan Kehf suresini okuduğu zaman 10 günlük günaha affoluyor. Efendim, tesbih çekecek. Efendimiz'e çokça salatı selam edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cuma günü salatu selamı çokça etmek vazifesi olacak. Böylece cuması karlı geçecek. Faydalı geçecek. Çok sevaplı geçecek. Affolmuş olarak, mağfiret olmuş olarak geçecek. Cuma gününde bir saat vardır ki o saatte kim dua ederse, duası o saate isabet ederse duası makbuldür. Onun için ağzı dualı olacak. İbadette olacak. Tabi bizim memlekette eskiden cuma günleri tatildi, sonra değiştirildi. Efendim pazar günü tatil oldu. Sonradan Yahudiler de işlerini uydurdular. Cumartesi gününü de tatile soktular. Efendim şimdi cumartesi günü oldu Yahudiler havraya gidiyor. Haram. Onların kendi mezheplerinde şeye gitmesi, çalışması haram. Yani cuma ben Amerika'ya gittim. New York Yahudistan gibi. Koca sakalları var göbeklerine kadar. Simsiyah elbiseler giymişler. Başlarında efendim takkeleri tokayla tutturmuşlar saçlarına. Efendim Perşembe gününden bir cuma gününden bir faaliyet, ne oluyor dedim. Bizim arkadaş dedi ki hocam bunların cumartesi günü alışverişi falan hepsi yasaktır. Onun için dedi cuma gününden alışveriş yaparlar. Cumartesi günü alışverişe bile çıkmazlar. Her şeyi bitiyor. Hani bizde bazen deniliyor ya pazar günü seçim var. Pazar günü seçim var, sokağa çıkma yasağı var, sayım var filan diyorlar. Sayımda filan çıkılmıyor yani dışarıya. Herkes fırınlardan 3 ekmek, 4 ekmek alıyor filan. Evine her şeyi alıyor, o gün evde kalıyor. Onun gibi yani cumartesi günü çalışmak yasak. Onlar işlerini ayarlamışlar. Kadınları örtülü. Nedir bu? Onlarda da örtünmek var ama dinleyen Yahudi nerede? Hristiyanlarda da örtünmek var. Örtünmek olmasa rahibeler böyle saçının kılını bile göstermeden böyle örtünür mü? Var ama dinleyen Hristiyanlar. Çiğnemişler. Allah'ın emirlerini tutmuyorlar. Yahudi de tutmuyor, Hristiyan da tutmuyor. Maalesef şimdiki zamanı Müslümanlar da tutmaz duruma düştü. Farkı kalmadı onlarda. Hani biz Allah'ın sevgili kullarıydık, emrini tutacaktık. Yahudiler gene zorlamışlar, annem etmişler, kallem etmişler. Avrupa'dan kovulmuşlar, Amerika'ya hakim olmuşlar. Amerika'nın yönetiminde de sözleri geçiyor. Efendim reis cumhurlarını da kendilerinden seçtiriyorlar. New York valisini de kendilerinden seçtiriyorlar. Aktifler, çalışkanlar, efendim hastaneleri, şeylere, sinagogları her tarafta faal. Efendim cumartesi gününde tatil yapmışlar. Pazar günde papazların vaaz verme günü, Hristiyanların kiliseye gitme günü. Onlar da gidiyorlar. Cuma günü vatan, millet, Sakarya, memleket kurtulsun diye çalışmak. Müslümanlar cuma namazına, 3 cuma namazına gitmediği zaman ne oluyor? Allah kalbine bir mühür vuruyor. Ondan sonra kalbi mühürlenmiş, kapatılmış bir insan durumuna geliyor. Hani bir dükkanın görüyorsun kefenci dırırırt aşağı indirilmiş, belediye zabıtası gelmiş, bir kırmızı mum akıtmış oraya, bir de mühür basmış, hele bakalım açsın o dükkan sahibi orayı. Açamaz ki, belediye mühürledi. 2 ay cezalısın, kapalı kalacak dediği gibi. Efendim Müslümanın kalbi cuma namazına gitmediği zaman mühürleniyor diyor Peygamber Efendimiz. Kapatılıyor yani. Kalbi kapatılıyor. Kalp nedir? Kalp anlayış organıdır. Sezgi organıdır. Nur yeri mahallidir. Kalbi mühürleniyor, kapanıyor. Maneviyatı çalışmaz hale geliyor. Tatil, iptal. Kapandı. Ne olacak bu adam? Bu adamdan hayır bekleme. Neden? Kalbi mühürlendi. Şimdi şeytanın bu maskarası oldu. Şeytan bunu Hacı Yuvat Karagöz oyununda kuklacının oynattığı gibi bunu oynatır derim. Nefis de oynatır. Şeytan da oynatır. Neden? Şeytana karşı vicdanı bir şey söyleyecekti. Vicdanı mühürlendi. Kalbi mühürlendi. Bu adam yarı yarıya gitti. Muhterem kardeşlerim, hasılı efendim işte böyle her şeyimizi yavaş yavaş zayi etmişiz de ağlamasını bile unutmuşuz. Her şeyimizi zayi etmişiz de efendim bizi benzetmişler. Hani elini böyle tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Yolda kızdığım herifi gördüm, bir benzettim. Ne demek benzetmek? Canını okumuş. Yani vurmuş, kırmış, öldürmüş, devirmiş kenara. Ondan sonra elinin tozunu silkerek geliyor. Ne yaptın? Falanca kızdığım herifi köşede yakaladım da bir benzettim. Bizi de bir benzetmişler ki sormayın gitsin. Allah ya Rabbi. Kâne rubbemâ ahazetü şakîkatü feyyemtü sülyeme evil yevmeyn, bel yevmeyn. Bazen Peygamber Efendimiz'e bir baş ağrısı, yarım baş ağrısı saplanırdı. Migren dediğimiz olsa gerek. Böyle sebebi meçhul, bilinmeyen baş ağrıları olur. Hangi ilacı alsan geçmez. Efendimiz'e böyle bir baş ağrısı bir yakalardı. Mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu baş ağrısı bazen bir gün, iki gün efendim şey yapardı. Devam ederdi o şeyi, baş ağrısı. Hatta o yüzden rahatsızlandığı için mescide çıkamama durumu olurdu. Yani peygamberdi ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim çektiğimiz her sıkıntı, her bela, her musibet, her efendim dünyanın telaşı onun da omuzundaydı. Yani Allah ona melekleri göndersin, her işini yaptırıversin, elde de bir bebek rahat etsin, peygamberlik vazifesini yapsın gibi bir hayat tarzı sürmedi Peygamber Efendimiz. Çok sıkıntı çekti, çok üzüntülere uğradı, çok zahmetler çekti. Bir Taif'e gidişi vardır Peygamber Efendimiz'in. Taif'ten taş atarak, mübarek topuklarını kanatarak, yaralayarak çıkarttılar. Taşlaya taşlaya çıkarttılar Peygamber Efendimiz, Taifliler. Allah'ın emrini bildirmeye gitti oraya da, ben peygamberim, Allah'ın dinine tabi olun diye bildirmeye gitti de, neredeyse öldüreceklerdi de bir bağ evine, öldüremezlerdi ama bir bağ evine, böyle birisinin bir bağ evine sığınıncaya kadar, şehirden çıkıncaya kadar taşlaya taşlaya her tarafını kanattılar Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in o Kureyşlilerden çektiği cefalar, o müşriklerin Peygamber Efendimiz'e ve diğer Müslümanlara yaptıkları işler. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam geldi. Allah-u Teala Hazretleri beni sana gönderdi. Ya Resulallah, emredersen Allah şu efendim yerin altını üstüne getirecek, bu kavmi helak edecek dedi. Hayır dedi Peygamber. Ya Rabbi sen benim kavmimi affet, çünkü bu işin iç yüzünü onlar bilmiyorlar da cahilliklerinden yapıyorlar dedi. Kızıp da kahret ya Rabbi demedi. Allah kahretsin deseydi, müsaade ediverseydi, bak ne Taif kalırdı, ne Hicaz kalırdı, ne Suudi Arabistan kalırdı. Ama bilmiyorlar ya Rabbi, affet ya Rabbi, cahilliklerinden yapıyorlar, anladıkları zaman düzelirler diye merhametinden, şefkatinden öyle dua eyledi. Biz de bundan ne ders çıkar? Biz de sabırlı olalım. Dinimiz için hizmet ederken veyahut Allah'ın emirlerini tutarken bazı sıkıntılara uğrayabilir insan. Namaz kılacağım, cuma kılacağım, ibadet yapacağım, efendim sakalmış, başörtüsüymüş vesaireymiş, sıkıntıları olabilir. Müslüman İslam'ından dolayı kendisine gelecek sıkıntıları da sineye çekecek. Ne yapalım? Yani bu bir imtihandır. En şiddetli belalar peygamberleri bulmuş gelmiştir. Ondan sonra evliyalara gelmiştir. Ondan sonra salihlere gelmiştir. Ondan sonra has Müslümanlara gelmiştir. Ondan sonra orta Müslümanlara gelmiştir. Ondan sonra da zayıf Müslümanlar. Kafirler düğün bayram öyle geçirmişlerdir günlerini. Dünya onların cenneti olduğundan, oh keyif, sevk, safa, eğlence, para, pul, haram, helal demeden olabilir. Mühim değil. Yani onların bu dünyadaki iki paralık rahatı bizi şey yapmasın. Yani gaye bu dünyada rahat etmek değildir Müslüman için. Bu dünya müminin zindanıdır. Bu zindandan ahirete gittiği zaman, oranın güzelliğini gördüğü zaman buranın ne zindan olduğunu anlayacak. Buradan kurtulacak. Burası bizim imtihan yerimiz, sıkıntı yerimiz. La rahata fid dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Sıkıntılar olur. E biz rahatız hocam. Elhamdülillah. Tabi bela istemiyoruz Allah'tan. Afiyet istiyoruz, sıhhat istiyoruz. Hakikaten de rahatız. Elhamdülillah. Şu Filistin'deki kardeşlerimiz neler çekiyorlar? Şu efendim Afganistan'daki kardeşlerimizin hali ne oldu? Şu Bulgaristan'daki kardeşlerimiz ne duruma geldiler? Şu Kafkasya'daki, Kırım'daki, Rusya'daki kardeşlerimiz neler oldular? Milyonlarca Müslüman geçtiğimiz asırda nasıl tepelendi, nasıl tahrip oldu? Ne zulümler oldu, ne kadınlar, ne çocuklar, ne Müslümanlar, ne aksakallı insanlar ne hakaretlere uğrayıp ne eziyetler gördüler, ne işkenceler gördüler. Biz onları şimdi okumuyoruz bile. Hadi biz okumuyoruz, bir duygusuz, katı kalpli insanlar. Benim en çok hayret ettiğim şey, o diğerlerden buralara göçmen gelenler de unuttular. Göçmen geldikleri diğerlerdeki şeyleri unuttular. Bak, Yugoslavya'da Kosova Meydan Savaşı'nın kutlama yıl dönümü yaptılar. Yugoslavlar. Yani Osmanlılar buraya gelmişti, savaş oldu bilmem ne diye, hatırayı canlandırmak için. Viyana'da Avusturyalılar 2. Viyana Savaşı'nda Osmanlıları püskürtmelerinin seneyi devriyesini öyle güçlü, kuvvetli, tantanalı bir şekilde yaptılar ki böyle yürekler acısı bir şekilde. Yani insanın mazisini, bir milletin mazisini unutması kadar hatalı bir şey olamaz. Hepimiz unuttuk. Tarih okuyan nerede? Kaç kişi biliyor? Bulgaristan'da ne oldu? Bilmem nerede ne oldu? Hepsi unutuldu. 40 sene önce, 50 sene önce bizim memleketimizde de Bulgaristan gibi ne zulümler oldu. Kur'an-ı Kerimler toplattırıldı, yakıldı, kütüphaneler efendim yakıldı, yağmalandı, tarihi eserler yıkıldı, yakıldı, camiler kapatıldı, ahır oldu, şey oldu, depo oldu, camilerin içindeki hani o güzelim şeyler, o her birisi milyonlar değerindeki şamdanlar, levhalar, efendim bilmem şunlar bunlar, hepsi gitti. O hani o mukaddes emanetler, sakalı şerifler vesaireler. Yani biz öyle bir zavallı, öyle bir sorumlu, öyle bir veballi kuşak nesiliz ki dedelerimizin bize bıraktığı şeyleri koruyamadık. Çok zulümler oldu. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzü açıp efendim değerlerimizi, tarihi değerlerimizi, dini değerlerimizi bundan sonra iyi sahip olup koruyup çiğnetmemeyi, düşmana çiğnetmemeyi nasip eylesin. Kâne rubbemâ yada'u yedehu alâ lihiyeti fissalâti min gayri abesin. Bazen Efendimiz böyle fazla oynamadan namazda sakalına şöyle elini koyduğu olurdu. Herhalde derin bir düşünceden dolayı, efendim ayetin manasındaki şiddetten dolayı olmalı. Kâne rahîmen bil iyal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine çok merhametliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazak erkek değil, kılıbık da değil. Yani ne kazak ne kılıbık. Aile fertlerine çok şefkatli, çok merhametliydi. Çok anlayışlı idi. Çok efendim onların hatırını kollayıcı idi. Onların efendim arasında adalete çok riayet eden bir kimseydi. Kâne rahimen ve kâne lâ ye'tihi ahadun illâ va'adahu ve encezehu lehu in kâne indehu. Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz çok merhametliydi. Kendisine herhangi bir kimse bir şey istemeye gelse vaat ederdi ve vaat ettiği şey imkanı varsa yanında dünyalık bir şey mevcutsa muhakkak vaat ettiği şeyi de yerine getirirdi. Çok merhametliydi. Çok merhametliydi. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü yaşlıydı. Ağlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Torununu severdi, ağlardı. Efendim kendisinin hadisi şerifini bir hadisi şerif söylüyor. Diyor ki insanın 3 tane dostu olsa, bir dostu vefat edinceye kadar yanında dursa, bir dostu kabre gelinceye kadar yanında dursa, bir dostu da kabirde de yanında dursa, hangisi bunun en iyidir diye sordu. Dediler ki kabirde de yanında duran dostu en iyidir. Onu kabirde de yalnız bırakmayan dostu en iyidir. Dedi ki insana vefatına kadar dostluk eden malıdır. Vefat etti mi mal kendisinden gider, mirasçının olur, tamam. Dünyada vefat edinceye kadar dostudur. Evet, bir şey almasına sebep olur. Efendim hayır yapmasına sebep olabilir. Gözünü açarsa ölmeden evvel hayırını yaparsa yapar. İkincisi, kabre kadar gelen dostu aile fertleridir, dostlarıdır. Yıkarlar, kefenlerler, namazını kılarlar, dualar ederler, kabre getirirler, koyarlar, giderler. Kalmazlar, giderler. Onlar da kabre kadar. Kabirde de insana yoldaşlık eden, arkadaşlık eden amelidir. Namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, hayır yapmış, sadaka vermiş, zekat vermiş. Onlar kabirde ona arkadaşlık edecek. Nasıl arkadaşlık edecek? Kadir Mevlam her şeye gücü yetiyor.